कुछ अजब खेल करदार के, कुछ अजब खेल करदार के, कुछ अजब खेल करदार के, मोरे साई गरीब नवाज के, कुछ अजब खेल करदार के। एक को दी